Mobil a kezemben, utazom a metrón. Sietek, de van néhány kieső pár percem. Játszom a mobillal, jobb dolgom sincs. Sanda pillantás felfelé. Kétféle ember van, aki figyeli, hogyan játszom, és aki maga is játszik egy másik mobillal. Esetleg MP3 zenét hallgat bőszen. Technokrata idők a föld alatt. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A Napster őrület jelenlegi állásáról teszt halott vagy tetsz halott? Állítólag béta állapotban van a népszerű fájl megosztó zeneletöltő új változata. Ezután a hír szent, hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragon Györgytől. Sok pénzt kaphatunk két prím szám szorzatáért, 200 ezer dollárt. Mesztelen sztárok a mobilon, valamint lelki tanácsadás a dotcom áldozatainak. Ned doktornőnk beszámol a legújabb furcsaságokról. Malajziában a bejövő mobilhívásokat villogó nemi szervű hollywoodi sztárok jelzik. A csetes imakönyv folytatása MSG és a képzett ige PC tip Bognár Ákos Józsgömbjével. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt a Számítógépes Rádió műsorban a Modem időkben. Ami a hagyományosabb műsor a mai, Balomon Dragon György, jó estét. Mellette Bognár Ákos, aki integet a mikrofonnak, Kicsinger Szonya, ne doktornő. Jelen. És itt van, illetve Vagabor, Varga Gábor. Éppen tárcsáz. Aki egy baseball sapkában ült a Lepitopi 2.0-hoz, mert most Vitéz Norbi nincs itt, majd csak jövő héten lesz. Mint ahogy Bódi Zoltán is majd csak lesz. A jövő héten sem lesz, mert nem lesz műsor. Így van. Viszont Pascal nevű hallgatónktól kaptunk egy igen lelkes levelet, mert elkészítette a Modem Idők operátor logóit, amit én aztán néhány nappal később az ő segítségével fel is töltöttem a... Az új mobiltelefonodra. Nem mondd meg, hogy milyen, továbbra sem. Új, hát de ha operátor logót tud megjeleníteni, csak egy gyártó. Most csodálkozatok rá ismét a Modem Idők logóra, milyen jól nagyon néz ki. Májer. Adjátok Ákos, körbe nekem is. Na, hogy tetszik. Te még nem karcos a kijelzője, lehet segíteni rá? Egyébként figyeljétek meg, hogy ebben az operátor logóban az a nagyszerű, hogy tükrözi a Modem Idők honlapjának az alapvető arculati vonásait, tehát a Modem Idők felirat egy ilyen kis szaggatott vonallal van aláhúzva, ami némiképpen jelképezi a modemeknek a villogó kis lámpácskáit. Ezt a dolgot sikerült megcsípni ezzel az operátor logóval. Vagy pedig a kolléga, aki nem, nézd meg, majd ott a Lepitopi, nézd meg csengő, a Csengő, hang nincs még erre jó kis itt az én Lepitopimon már nem ilyen villogó modemlámpák vannak, hanem két számítógép, ami villog egymás közt. Nagyon szép ez az operátor logó, megvalósításához körülbelül olyan percetek kellett. Jó, ne becsüljük le a művészeti alkotásokat. Te mikor csinálsz ilyet? Én nekem saját operátor logom van. Na, hát ennek ellenére most ez komoly, kritikus hangok ellenére én ajánlom a hallgatóinak a operátor logó. Egyébként tényleg és gratulálunk neki, mert tényleg jól megcsípte, mert hasonlít a logóra. És ami fontos meg ezzel kapcsolatban, hogy néhány nap múlva majd letölthető lesz a Modem Idők honlapról. Most még nem, de mondjuk egy hét múlva már érdemes lett benézni. Igen? Ez most komoly, hogy készül a csengő hang is a szignálunkra? Ó, minden készül. Például Dragon György már idestova 3 éve készíti a... annyira jó lesz, annyira jó lesz. Keringő változatát. Fantasztikus magyar lesz. Magyar nóta változat? Tudod, már hol tart? Olyan, mint a bor. Érni. Meg fog érni. Meg kell érni. Ki ne forjon. Világért sem. A honlapunkat, amelyen majd az operátor logonjának múlva megjelenik, a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok, a csüti-csati a chat.gyalogló.hu címen érhető el pár perc múlva, hogyha Varga Gábor végre felcsatlakozik. Már a chat.gyalogló.hu-t töltöm. A telefonszámunk pedig 328-85-55. Adás előtt Dragon Györggyel egy pár percet beszéltünk itt a Napster őrület legutóbbi állásáról, vagy jelenlegi állásáról. Én néhány nappal ezelőtt kaptam egy elektronikus levelet tőlük, Napster Team volt a feladó, és arra hívták fel a figyelmemet, hogy beta teszt állapotban van a legújabb verzió, ami talán már fizetős lesz. Valamivel már azért lemaradtak, mert ma július 26-a van, és elsőre ígérték a fizetős rendszernek a bevezetését. Én egyetlen egy dolgot tudok, utána néztem ennek a Napster őrületnek, hogy te jellemezted. Pánikszerűen hagyják el a Napstert a felhasználók, tehát körülbelül a Titanic katasztrófával egyenértékű szintű a Napster elsüllyedése. Ma már manapság néhány ezeren csatlakoznak csak fel naponta, ami elenyésző töredéke annak, amely valamikor régebben volt. De még így is meglepő, mert ahhoz képest, hogy ebben a pillanatban semmit nem lehet letölteni, nem is értem, hogy akkor miért csatlakoznak rá, hiszen a Napster programja kijelzi, hogy nem tudom én hány ezer gigabájtot lehetne letölteni, illetve az van a rendszeren, de nem lehet letölteni. Egyrészt, miért vannak akkor rajta? Egyrészt még mindig mennek a legendák, hogy bizonyos trükkökkel lehet. Például nekem egy ismerős elmondta, hogy ha én Metallicát szeretnék letölteni a Napsterről, akkor voltak olyan Napster változatok, ahol úgy kellett rákeresni, hogy Etalicam. Aha. Tehát, hogy az M betűt az elejéről a végére kellett tenni. Ilyenekkel én is próbálkoztam bizonyos előadóknál, és bejött. Sokkal egyszerűbb módszert használok, ugyanis letöltöttem egy Winamix nevű programot, amely az OpenNAP protokollt használja, ez egy nyílt Napster adatbázis kezelő rendszer, ami ugyanazokon az elveken működik, mint hogy ugye a Napster, ez egy központosított fájl megosztó rendszer volt, volt egy darab szervere ott kint, ahol a cég található. Most rengeteg ilyen szerver található a világban mindenfelé, ezt ilyen hobbista kölykök, srácok, egyetemisták működtetik, és ennek a Winamix-nek a segítségével minden megtalálható a világban, ami a Napsteren megtalálható volt 2 hónappal ezelőtt. Ezeket nem pereli be senki, és ha be is csuknak ebből a 60 szerverből 50-et, akkor még 10 marad. Ez mind nagyszerű, egyetlen nagy baja van ennek, hogy még a Napsterből nem csak a szerverből volt egy, hanem magából a Napsterből is egyetlen egy ilyen rendszer volt, addig az ehhez hasonló felépítési rendszerekből is ma már több van. Tehát én is tudnék mondani ilyeneket. Például az Audio Galaxy is hasonló. Vagy a BeerShare, vagy a Nutella, vagy társai. És aztán meg is osztanak. Tehát ugye az a nagy ereje ezeknek a letöltő rendszereknek, hogy iszonyú sokan, több millióan is fölcsatlakoznak, és az ő fájjaikat is elérhetem. Na ez most, hogyha az egyik fele az egyikhez csatlakozik, a másik fele meg a másik letöltő rendszer, ez akkor már... Én rájöttem, ez a Napster balhely, ez arra volt jó, hogy azoknak a figyelmét is felhívják rá, akik addig nem jöttek rá, hogy az interneten lehet MP3-okat keresgélni. Hogy lehet MP3-okat keresgélni? Tehát aki valaha boldog, békés tudatlanságban élt, és elment a lemezboltba, és megvette az albumokat, most már tudja, hogy megtalálhatóak. Én azért még mindig úgy gondolom, hogy az olyan igazi zeneőrültek, mint amilyen én is vagyok, hogyha megszereznek megfelelő dalokat, amelyből kiderül, hogy egy album jó és érdemes megvenni, akkor elmennek és megveszik. Tudod, mi tetszik nekem ebben? Említetted is ezt az Audio Galaxy-t, ami egy picit másként működik, mint a Napster, hiszen a Napster és a hozzá hasonló Winamix is például úgy működik, hogy az egy időben bent levő emberek között osztogatja meg azokat a fájlokat, amelyeket te keresel, míg az Audio Galaxy egy adatbázist kezel, és te abban kutatsz, amelyet mások már egyszer felajánlottak, de ha nincs is bent a felhasználó, akinél megtalálható az a szám, amit te keresel, akkor kijelzi, én elkérhetem, és amikor legközelebb ő bejön, akkor ezt ő megszerzi nekem, és akkor fogja letölteni. Egyrészt nagyon intelligens ez a megoldás, és ez nekem azt tetszett még igazán ebben, hogy amikor egy típusú számot, mondjuk egy police számot kerestem, akkor kiírtam, hogy milyen hasonló jellegű zenéket szoktak még letölteni azok, akik szintén police szoktak keresni. Tehát, hogyha hasonló ízlésű emberekre lelek, akkor nagyon jól tovább tudok menni így, és tudok találni magamnak olyan zenéket, amelyeket egy CD-boltban sose vennék meg 3000 forintért, így viszont tudom bővíteni az ízlésemet. Pontosan. Sőt, nekem nem csak ajánlotta az Audio Galaxy, hanem észrevettem, hogy egy idő után is kezdett letölteni olyanokat, amiket nem is kerestem, meg nem kértem. Aztán persze pár nappal később rájöttem, hogy én csatlakoztam egy ilyen bizonyos zenei érdeklődési körhöz, és ennek megfelelően elkezdték küldözgetni maguktól, úgyhogy gyorsan arról le is állítottam. Ne is beszéljünk, hogy a magyar lemezterjesztés az bizony gyermekcipőben jár még mindig, hiába liberalizálták a piacot. Így előfordul, hogy vannak olyan kiadványok, amelyekhez egyszerűen Magyarországon nem lehet hozzájutni, az interneten pedig igen, tehát megmarad a létjogosultsága sajnos ezeknek a letöltőrendszereknek. És hogy keretes szerkezetet adjunk a beszélgetésnek, egy picit visszatérve a Napsterre, ti mit szóltok a fizetős változathoz? Mert én igen komolyan elgondolkodtam rajta, hogy valami alacsony összeget talán még ki is fizetnék azért, hogy zenét letölthessek. Hát majd ha megszűnnek a betétársak, amelyek most még ingyenesek és működnek, akkor bizonyára, de szerintem alapvetően a Napsternek szegénynek vége van. Lehetséges, hogy talpra tud állni, de mivel ő volt az első és egyetlen, akit elkezdtek térdre kényszeríteni, nagyon meg kellett mutatni a RIA-nak, hogy a kinti jogvédő egyesületnek vagy szervezetnek, hogy hogy ezt csírájában kell elfoltani, nem sikerült nekik, de erre ráment a Napsternek, azt hiszem, a híre, és elképzelhető, hogy pénzért, mert hát azért számolgass utána néhány ezer felhasználó, hogyha csak egy-két dollárokat fizet havonta, azért abból tetemes összeg bevételre lehet szert tenni. De nem lesz könnyű. Nagyon, annyiban segítette őt, azt hiszem, ez az egész botrány, hogy nincs ember a földgolyón, aki a Napster szót ne ismerni, míg a Winamp, még Saudi Galaxy, ezek viszonylag ismeretlenül hangoznak a felhasználók. Egyébként ennek a másik oldala pedig az, hogy egy-két dollárt először is meg kell szüntetni azokat a kételyeket, amik ma még az ilyen elektronikus fizetéssel kapcsolatosak. Másrészt egy-két dollárt az emberek nem fognak átutalni a bankjukon keresztül, mert adott esetben majdnem ugyanannyiba kerül a tranzakciós díj, mint amennyibe maga a zeneszám, így aztán nem fogja megérni. De ötletek, mert kitalálták ezt a ilyen internetes petákot, meg előre fizetett kártyákat, veszel egy 20 dolláros kártyát, és akkor azt szépen havonta lehasználod, mint ahogy itt itthon ezeket a rádiótelefonkártyacsomagokat is megvehetett. Sőt, most már internetes hozzáférésben is van ilyen. Na azért majd figyeljük a Napster továbbra is, mert nem véletlen, hogy egy új vezérigazgatót neveztek ki a napokban. Nézzük a Csiti Csatin, hányan vannak most bent? 13-an vagyunk, mint a gonoszok. Andrew Idé, Atos, Devet, Pascal, Stúdió Petőfi az én vagyok. Itt van Pascal. Itt van Pascal. Már meg is kérdezte, hogy most tényleg nem tetszik a logóm. Nem mondtam neki, hogy nem. De tetszik. Pascal, nekem nagyon tetszik. Nem, én csak viccből gizdáztam a logóját. Ági 2, Andrea, Doktor Antivírus, KTM 520 EXC, valami motorőrült lehet valószínű, Mucka, Sutyi, V.A. Lacki és FTC Petrik, hurrá, zöld-fehérek is vannak a csapatban. chat.gyalogló.hu és a Csüti Csati szoba. Hát nézzük a hírsziporka összeállításban, mit találtál, kedves György. Sokat szoktunk beszélni műholdakról, inkább ilyen kommunikációs szisztémák kapcsán, hogy lelőnek műholdas hálózatokat, nem lezuhannak. Lezuhannak ilyesmi. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a jövőben intelligensek lesznek a műholdak is. Nem. Ugyanis tudtuk. Manapság a műholdas... És egymással beszélgetnek? Például. De már nem is kellett. Műholdas fotózás egyik legnagyobb hátránya az volt, hogy mire kiadták az utasításokat a műholdnak, mire az pozícióba ért, mire tudták utasítani, hogy menjen át egy más röppájára, ez órákba telhet. A műholdas fotózás az, amikor én szeretnék Dél-Amerikába egy ilyen őserdei fényképet készíteni, és számítógépemen fölhívom? A műholdas fotózás az az, amikor a műhold folyamatosan pásztázza a föld felszínét, mindenféle látható és nem látható spektrumú fényeket figyelembe véve, vagy egyszerűen csak kémkedik, vagy egyéb ilyen mókákat tesz. Ezt eddig irányítással, tehát mintha joystickkal irányították volna, úgy tette meg. A jövő műholdjai viszont érzékelni fogják a föld felszín változásait, és például egy vulkán kitörés esetén most 3 is van jelenleg, gyönyörű műhold felvételeket lehet az interneten látni az Etna kitöréséről például. Ezt nagyon most komolyan mondod, hogy eddig joystickkal mozgatták a műholdakat? Hát programozták, tehát megmondták, hogy milyen röppályán menjen, merre menjen. Azt képzeld el, mintha mondjuk a Quake 3-at futtatnád egy 286-oson. Ez tök ciki, én azt hittem, hogy ezt már rég megoldották, ezt az automatizmust. És mi volt akkor, amikor mondjuk a hidegháborúban, Szovjetunióban jelezte egy amerikai kém, hogy most itt van valami atomrakéta, és mire odaértek a műholdra? Nem látta James Bondot, hát olyankor a műhold elkezd pályát módosítani. Na de pont ez az, hogy láttam, és épp ezért ebből én azt hittem, hogy ez a pályamódosítás már rég automatikus. Meg tudja tenni. Tehát van egy erdőtűz, például észre fogja venni, hogy változás történt a környezetben, magától oda megy, megkeresi a megfelelő beállítási pozíciót, és tudja az új fotókat küldeni. Ez nagyon hasznos lehet ilyen földrengések, vulkánkitörések előrejelzésénél, esetleg tájfunok, vagy ilyen tengeri problémáknál, eltűnt hajók keresésénél, hiszen a műhold azonnal a helyszínen fog teremni, és ott már is információkat tudhatunk. Hogyha a tüzet simogatja, a buksikat. Azt azért még egyelőre nem, de ha így folytatódik a technológia, akkor azt is meg fogja tenni. Nem tudom, nektek lenne kedvetek a számítógépeteket odaadni egy olyan projekt kedvéért, amiben számolni kell, méghozzá 200 000 dollárt lehet kapni. A feladvány borzasztó egyszerű. Az RSA, amelyik a titkosítási eljárásairól híres szervezet, kitalálta, hogy 2 prímszám szorzatát kell visszafejteni. Tehát fogtak 2 nagyon nagy prímszámot, ugye mindenki tudja, hogy a prímszám arról híres, hogy csak önmagával is egyel osztható, és ezeknek a szorzata egy nagyon-nagyon hosszú szám, méghozzá a feladatban 2048 bites, azaz 617 jegyű szám. Ezt kell faktorizálni, ha jól mondom. Így van. Faktorálni, bocsánat, faktorálni kell. Magyarán bizt... Csak az az egy szám van meg, és annak a szorzó megvan a hosszú szám, és így abból van. Kell megtudni, hogy melyik két prím szám szorzata. Ez egy nagyon régi matematikai probléma egyébként. Igen, most ezt körülbelül úgy satszolják, hogy ennek a számnak a kiszámolásához, tehát ennek a 2048 bites 617 jegyű számnak a kiszámolásához évtizedek kellenek majd. Tehát ne álljunk neki a kis otthoni PC-nkkel ezt visszafejtegetni, mert ez nem olyan könnyű. Egy 140 jegyű szám faktorálásához durván 9 hét kellett, és az RSA azt mondja, hogy egy 760 bites számhoz 215.500 MHz-es Pentiumot kéne összekapcsolni hálózatba, hogy ez minél gyorsabban elkészüljön. És akkor hogy kapunk mi 200.000 dollárt? Hát, hogyha kiszámoljuk, melyik két számnak a szorzata. Tehát, hogyha pont az én gépem számolja ki, akkor ez egy kicsit hát ilyen véletlen. Vagy összeállhatsz valakikkel, vagy építhetsz egy szuperszámítógépet. Az a baj, hogy én még mindig nem értem, hogy ennek mi a lényege, szóval... Ennek az a lényege, hogy a matematikai kutatásokra felhívják az emberek figyelmét, hogy a számítógépeket nem csak arra lehet használni, hogy űr lényeket találjunk velük. És bocsánat, mire valók a szuperszámítógépek? Az elmúlt fél évben Magyarországon is átadtak egyet-kettőt, jó nagy kapacitásokat, hát mire valók, ha nem erre? Itt pont a házi hobbisták a célközönség. Hát azok meg ne számoljanak annyi krémszámokat. Használatlan kapacitás létezik, aki még nem szettizik meg egyéb ilyen mókákat nem csinál. De tényleg ez a szorzó tényezőkre bontás egy nagyon régi dolog, és a titkosítási technikáknak az egyik alapja. Tökéletesen mondod, tehát ez a még hátsóbb gondolat, hogy a tökéletesítsék a titkosítási technológiákat, így nem a saját számítási kapacitásokat, hanem mások kreativitását használják fel. Hát ha kijön ebből valami jó. 200.000 dollárért csináltak egy éles próbát, hogy vajon mennyi idő alatt tudják ezt megcsinálni az emberek ma. Sőt, és ennél jobbat ők nem tudnának építeni ilyen olcsón. Utolsó hír gyorsan, ez nagyon aktuális. Naprakész pollen jelentést lehet találni az interneten. Nagyon sokan vannak sajnos a hallgatóink között is, gondolom, akik allergiásak mindenféle pollenekre. Sokszor beszéltünk mi a házipatika.com-ról ebben a műsorban, amely oldalon meg lehet ezt a jelentést találni. Ez az ország mindenféle tájaira lebontva adja az éppen aktuális pollen jelentéseket azoknak, akik erre érzékenyek, tehát érdemes erre odafigyelni. Te akarsz mondani még egy hírt? Igen, ugyanis éppen ma kaptam egy újabb vírust, amely eddig ismeretlen kiterjesztéssel rendelkezik. Pollen kiterjesztés. Nem, teljesen véletlenül jutott eszemben, semmi közelhez. Egyszerűen az a vége, hogy bat. Tehát ezt már ismerhetjük a doszos időkből, csak ugye megtévesztés volt, van előtte valami, .doc.bat, és a bat az ugye ez egy úgynevezett batch, tehát futtatható, hogy jelk ezt a batch? Batmannek a fájja. Állomány, és ő egy exe fájl végül, és egy futtatható fájl van benne, amely kapásból fertőzi a gépet. Figyeljen oda mindenki erre. Igen, nagyon hódítanak a vírusok, nem csak a pollenek, szóval legyünk figyelemmel. Ennél sokkal cikibb az, hogy most van egy új vírus, valami nem tudom, valami V32CR, vagy mi a neve, és ez már megfertőzte a belügyminisztérium számítógépeit is. Sőt, az enyémet is. Úgyhogy ha valaki véletlenül a belügyminisztériumból valamilyen előterjesztéseket, vagy valamilyen iratokat kap, ilyen nagyon tegye el. Örüljön. Jó, hát, tegye jó el. Lesz a választások. Mert hogy tényleg kaphat, mert ezt elismerték a BM illetékesei, bár azt megmondták, hogy titkos állományokat tilos azokon a számítógépeken tárolni, ahol hálózati hozzáférés van, úgyhogy semmi rossz dolog nem szivárja ki, de hát... Úgyhogy, ha valaki előterjesztést kap, akkor figyelj a kiterjesztésre. Igen. Na, menjünk tovább, mert most már nagyon türelmetlenül vár a sorára Kitzinger szonya. Nem csak ő, hanem a hallgatók ezrei, tízezrei, százezrei, akik a Net Doktornő perceit várják minden csütörtökön a modem időkben. Füllett témával kezdek ezen a langyos estén. Mindenki ezt várja. Kutatás eredményét szeretném veletek megosztani. A San Jose-i Házasság és Szexuális Kutatóközpont azért nem annyira füllett. Felmérést végzett, hogy a digitális szex rajongói, fogyasztói és művelői hetente 3 órát töltenek el cyberszexel, legalábbis Amerikában. Hetente 3-at? Hetente 3-at. Az nem olyan sok. Ez tök kevés. Igen. Hát csak én letöltök többet egy nap. Bognár Ákos a PC-vel főszerkesztő. Nem nagyon érintett meg, én nem szoktam szexelni az interneten. Nem? Viszont Tonyó Gizi azt mondja neked, hogy Dokikám szexi a hangod. Hoppá, nagyon kedves. De akkor maradjunk a szexis témáknál. Ugye beszéltünk arról, hogy Malajziában a high-tech öntudatra ébredés az nagyon időszerű, ugyanis ugye elmondtam a múlt heti adásban, hogy a maláj hatóságok a férfiak és a nők teljes körű elkülönítését fontolgatják közterületeken, mert az utóbbi időben rendkívül módon megszaporodott a nők ellen elkövetett szexuális bűncselekmények száma, amit a hatóságok az internet kárára írnak föl, és képzeljétek el, hogy a szexuális bűncselekmények már halálos áldozatot is követeltek, úgyhogy üldözik a pajzán férfiakat az interneten, ezért most a mobil telefonia világába menekülnek. A maláj rendőrség azonban résen van, ugyanis razziát tartott, gondolom, a helyi őrsvezér terén, és lefoglalt nagy csomó olyan mobiltelefon előlapot, ahol hollywoodi sztárok mesztelen képei láthatók, és hogyha megcsörön a mobiltelefonod az előlapon, akkor a nemi szerve a sztárnak, ugye függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, elkezd villogni. Most először... Vajon mit jelképez ez a villogás? Nem tudom, de először nagyon jót nevettem, de aztán rájöttem, hogy ez nem operátor logó, hanem előlap, amikor másodszor is elolvastam a hírt. Szerintetek, hogy tud, vagy mit építenek bele ahhoz, hogy elkezdjen ott valami a mobiltelefon közepén alja felé villogni. Szerintetek ez, ennek mi a technikai megoldása? Egy kiegészítőt, amit hogyha telefon mellé raktál, akkor az elkezdett világítani. Egyszerűen attól, amit ha bekapcsolnád most a rádiót, telefonodat, akkor ez a tötteretötteretöt, ez egy őrületes nagy energiájú rádióhullámok. Az olyan pici érzékeny kis piezó érzékelő van benne, amitől elkezd vibrálni. Sőt, amíg régebben olyan mobiltelefonok voltak, amikről egyszerűen csak le lehetett csavarni az antennát, és újat lehetett a helyére tenni, voltak olyan antennák, ami villogott, és hamarabb elkezdett villogni az antenna, mint ahogy megszólalt a mobil. No, körkérdésem az a fiúkhoz, hogy kit látna szívesen a mobiltelefonja előlapján. Gábor, gyorsan? Hát én nem tudom, én szexuálisan senkit nem látnék szívesen a mobiltelefonom előlapján. Nem, én ezt nem szeretném, hogyha Claudia felállulna a mobiltelefonomra. De az nem neked lenne jó, kedves Ákos. Árpád? Hát én ketté választanám a kérdést. A mobiltelefon az maradjon csak ilyen fekete, de hogyha azt kérdezed, hogy kit látnék így szívesen, mondjuk lengén öltözve, hát mondjuk Sandra Bullock, azt hiszem, hogy kíváncsi lennék rá. Ebben az esetben hát, Christina Aguilera. Kénytelen vagyok Árpéről elrabolni 7-9-edet. Ó, tényleg, ezt elfelejtettem. A Star Trek Voyager sorozat szürke sztárja. Jerry Ryan-t egyébként, így hívják a hölgyet. Akkor nem, akkor nem én Bellana Torres hadnagyot elhappolom. No, aki egyébként Malajziába jár a nyáron, és esetleg a helyi ősvezérterén bóklászik, akkor kérjük, hogy vegyen egy vegye már nekünk egy ilyen előlapot, vagy hozza be és mutassa meg. 2000 forintba kerül egy átlagos előlap kint, de most a sztáros, ugye ez a hollywoodi villogós, ez a duplája, de azt hiszem, hogy ez még így is jó móka. Meg hát mindenféleképpen jobb, mint ugye cyberszexelni a négy fal között. Ez még mókás is valahol ez. Meglát a rendőr ilyen villogó fütyivel ott Malajziában, akkor lecsuknak, érte? Hát nem, lecsuknak, elkobozzák, és a villogó fütyivel letorziók lesznek. Hát múltkor előrevetítettük, hogy félünk, hogy esetleg ott is megszüntetik az internetet, nagyon komolyan aggódnak ott a nők sorsáért. Kedves Szonya, van még egy lelki tanácsadó híred van. Is. Van. 1999. december óta azt ugye tudjátok, hogy körülbelül 100 000 alkalmazott veszítette el állását a Szilícium-völgyben, tehát ugye a dotcom válság következtében, de nem kell aggódni, ugyanis egy lelkes fiatalember lelki segélytábort indított azoknak ilyen turnusokban, akik szeretnék kiheverni ezt a fajta megrázkódtatást egy egyhetes ilyen lelki ápolás keretein belül. Úgyhogy el lehet menni a táborba, ott lehet golfozni, lovagolni, pihenni, és a tábor tulajdonképpen máshol sem szól, mint hogy az emberek figyelmét elterelik erről a megrázkódtatásról. Mert ugye azt mondja ez a táborvezető, hogy nagyon sokan ilyenkor depressziósak, visszavonulnak, állást keresnek, elemzik a problémát, hogy miért rúghatták ki pont őket, és ez egy nagyszerű lehetőség a pihenésre, a feltöltődésre és az újbóli munkakeresésre. Ez a figyelem elterelő tábor, ez nem Malajziában van véletlenül? És nem ilyen mobiltelefonokkal kommunikálnak a táborlakók egymással? Mielőtt belevágunk a ma esti infószótárba Bódi Zoltán netnyelvészünkkel, előtte hadd meséljem el neked, Zoli, a legfrissebb csetes élményemet, mert valaki azt mondta, nosza, hogy na majd holnap este is felcsattogok. Gyönyörű, ezt már írom is. tetszik a írok, kifejezés? Csattogok. Közben csattogsz te is a tolladdal. Én a tollammal, mások pedig az internettel csattognak, vagy egymással. Nagyon tetszik. Ez tökéletesen beleillik az internetezőknek ebbe a fiatalos, innovatív nyelvhasználati módjába. Mindenképpen valami viccet beleviszünk a nyelvhasználatba. Mi ebbe a vicc? Hát csattogunk közben, ugye a szó alak ez így hangzik, hogy csattogunk, így használjuk, hogy csattogunk, közben nem csattogásról van szó, mint most, hanem egyszerűen egy csevegésről, tehát a hangutánzó, hangulatfestő szavaknak és az eredeti angol kifejezésnek a hangalakját valahogy megpróbálják hasonlítani egymáshoz az internet használók. Tehát úgy is lehetné, hogy felchattogunk. Ugye? Nem tudom, hogy írhatták, ez érdekes lehet. Amiről viszont ma szeretnék beszélni, az két rövidítés, amelyik a chat, a csevegés során elég gyakran fordul elő tapasztalatom szerint. Az egyik az MSG, a másik pedig a priv. Az MSG, így ahogy mondom, így írják le, egy M1-es. Microsoft rövidítés lehet. Borzasztó ez a mindig, igen, mindig mindenről az jut az eszetekbe, mint Móriczkának. Ez a message, az angol message-nek a rövidítése, ugye ez üzenetet jelent, és a csevegés során, ha tévedek, javítsatok ki, azt az üzenet formát jelenti, amikor csak a feladó és a címzet látja az üzenet szövegét. Vagyis nem négy szem közti. Négy szem közti üzenetváltás, tehát nem a csevegő szobának a felületén jelenik meg az üzenet. Egy privát üzenet, aminek a priv a bevett rövidítése a csevegő fórumokon és a csevegő szobákon, ami ebben engem izgat és nagyon érdekel, mert ez eddig olyan hagyományosan megszokott már az interneten, mindent rövidítünk, ráadásul mindent angolul rövidítünk, nem is ez az érdekes, hanem az, hogy az MSG-ből igét képeztünk, így szépen, fonetikusan, kiejtve, a kiejtés követve írják le a nyelvhasználók. A betűket kiejtve, M, így, E, M. Igen, E, M, E, S, G, E, és ráadásul egy igeképzőt is hozzátesznek, MSG-zzünk. Valaki hozzászól, ugye az interneten megnevezi az illetőt, a partnerét, akivel éppen beszélni akar a sok-sok 20-30, akár 100, több 100 részvevőjéből a csevegőszobának, és azt mondja, hogy MSG-zzünk. De azért leírva ez elég ronda, főleg nyelvész szemmel nézve, nem? Hát nagyon szokatlan, én inkább így fogalmaznék, borzasztóan szokatlan. Én arra kezdek rájönni, hogy az interneten, különösen a cseten egy olyan írásmód van kialakulóban, amelyik teljesen új. Nem csak a magyar, hanem a világ írás történetében teljesen új. Egyébként tényleg van még egy ilyen például FTP-zni, az igen. Is egy ugyanilyen rövidítésből. Bizony. Csak annyira megszoktam, hogy eszembe se jutott. Aha, igen, igen. És ráadásul ugye úgy írjuk le, hogy EFT, T-P-E, és tehát fonetikusan. Illetve bizonytalankodok néha, hogy a rövidítést írjam, tehát FTP, három uh-huh. betűvel, és úgy, hogy kötőjelzni, FTP-zni, csak már is érzem, hogy itt valami nem stimmel. És hogy helyes egyébként? Hát... Végig leírva fonetikusan, FTP-zni. Ehhez nem tudok hozzászólni, hogy aha. helyes. Ahogy ti, a csevegők jól érzitek, és úgy gondoljátok, úgy helyes. Erre nincsen szabályzat. Mielőtt visszatérünk a dotcom válságra, amit Kitzinger Szöny az előbb említett, meg a számítástechnikai ipar válságára, előtt elmondom, hogy legközelebb 2 hét múlva lesz majd modem idők, akkor is 45 percben. Ez sajnos még egyelőre nem azt jelzi, hogy terjeszkedik a műsorunk, hanem azt, hogy jövő héten a Szigetről jelentkezik a Mássáv műsora teljesen élőben, és mi pedig azért csak 45 percen, mert lesz valamilyen futball közvetítés, és emiatt lecsípnek tőlünk 15 percet. A sport visszaszorít minket. De a dotcom válságról azt olvastam a héten, hogy tetsz halott állapotában van, mint a Napster, mert hogy mostanában kezd már éledezni a dotcom piac, és valamelyest jelzi, hogy itt nem is olyan nagy a probléma. Nem úgy, mint a hardware és a szoftver piacon. A dotcom piac az átalakul, megtalálták, hogy találni vélik azokat az utakat, ahol el lehet indulni, de a hardware piacról most sorra jönnek egyrészt a céges jelentések, illetve az előzetes jelentések, hogy vajon mi várható őszre, és csupa-csupa borulátó elemzés lát napvilágot. És én teljesen meg is értem ezt, mert gondoljatok bele, hogy ti mikor cseréltetek gépet, vagy mikor akartok cserélni, hogyha az elmúlt körülbelül egy évben cseréltetek gépet, fejlesztettétek az aktuális szintre a gépeteket. Én nem látom értelmét, hogy miért kéne ezt tovább fejleszteni. Esetleg aki nagyon játszik, az, az ugye RAM-ot, Winchester, grafikus kártyát. Körülbelül ez az a három alapelem, amit érdemes fejleszgetni, de processzor, hát 7-800 MHz-es Celeronok és egyéb processzorok már régóta napvilágot lettek, hiába jelent most meg az 1,8 GHz-es Pentium 4, semmi értelme szinte egyelőre. Mit szólnál, Ákos, hogyha két hét múlva erről is beszélgetnénk még Igen, egy mert kicsit. Ez tök jól felvezeti azt a témát, amiről eredetileg beszélni akartunk. Eddig tartott ma a modem idők, legközelebb, tehát augusztus 9-én jelentkezünk, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra.